zgodę, w sensie tej wizyty całej. Naprawdę dużo, mieliśmy prawie codziennie jakieś tam spotkania. Poznaliśmy trochę nowych braci. Także pobyt był taki bardzo owocny. Naprawdę dużo spotkań, dużo możliwości porozmawiania, taka duża otwartość, gościnność, też zapraszali nas tam do domu, do siebie. Zawsze tam jeszcze inni się schodzili, także prawie co wieczór mieliśmy właśnie takie domowe też spotkania z różnymi braćmi, siostrami, którzy tam się pojawiali. Natomiast to, co jakby jest taką bolączką, myślę, Polaków na obczyźnie, to nie tylko tutaj, ale w ogóle, jak słyszę, to jest brak pasterzy. Mają wielki problem, żeby się zjednoczyć. Jest dużo małych grupek, czasami dwie rodziny, trzy rodziny, bo jak już trochę więcej się zbierze, to już się nie umieją dogadać. Już się spierają, kłócą, przepychają o różne rzeczy. No wiadomo, ludzie z różnych zborów, z różnych części kraju, z różnych społeczności, więc mają jakieś tam swoje przyzwyczajenia, wyobrażenie, jak Kościół powinien wyglądać. I jeżeli nie będą mieli wystarczająco pokory i miłości, to niestety no, nie są w stanie się utrzymać razem. Dochodzi do konfliktów, dochodzi do jakichś nieporozumień, nie umieją biblijnie obronić swoich stanowisk, po prostu idą za różnymi nauczycielami. Słuchają w internecie tego, tamtego, tamtego. No i jak komuś się ten podoba, no to będą powtarzać co ten mówi, nie umiejąc sami biblijnie przedstawić swojego stanowiska. Szczególnie w kwestiach moralnych, szczególnie w jakichś takich kwestiach dotyczących no, już potrzeby takiej głębszej znajomości pisma, jak rozwody, powtórne związki. Powszechny problem, mimo każda społeczność nie radzą sobie w ogóle z tymi rzeczami. Tylu ludzi tam jest z tymi problemami i no, przeróżne jakieś takie dramaty rodzinne i widać, że oni nie umieją w ogóle zająć się tym tematem. Brak nawet tym braciom, którzy tam są, jakiejś odwagi, nawet jeśli mają jakieś stanowisko, to się boją mówić o tym. Boją się odważnie przedstawić to, co Biblia mówi na ten temat. Wolą nie mówić, bo nie wiem, czekają, aż ktoś sam wszystko zrobi. Natomiast jest problem w zborze. Są w zborach ludzie, którzy mają przeróżne dylematy i też ci ludzie usługują. No, także na pewno jest potrzebna modlitwa tych ludzi. Przede wszystkim mówią o młodych pasterzy, o braci, którzy znają Pismo i którzy się nie boją nauczać tego wszystkiego, co mówi Pismo, w mądrości, w miłości, w łagodności, ale no, trzymać się mocno biblijnej prawdy, bo jeśli tego nie ma, tylko jest chęć budowania Kościoła na zasadzie no, nie mówmy niczego, co kogoś obrazi, co kogoś zrani, co kogoś spowoduje, że ktoś odejdzie, no to co można zbudować w taki sposób? No właśnie taka zbieranina jest, która jakiś czas ze sobą jest, a potem się zaczynają kłótnie, spory, pretensje. Jeśli nie ma porządnego biblijnego nauczania, to niestety ludzie się nie mają na czym oprzeć, nie mają się do czego odnieść i mówią o tym, co oni czują, co oni przeżyli, powołują się na jakieś świadectwa, takie, siakie, owakie, ale nie ma w tym solidnej biblijnej podstawy. I to niestety widzę, się sypie. W każdym miejscu, tyle już widziałem w różnych społeczności, tam w Wielkiej Brytanii, to najczęściej jeszcze za granicę. I naprawdę no, widzę, jak nie ma pasterza, czy najlepiej kilku braci, takich dojrzałych, to niestety te społeczności się po prostu nie ustoją. Gdzie się dzielą i albo idą do angielskich kościołów, to pół biedy. Jeśli pójdą do angielskich zborów, jeśli znają język i są w stanie tam się odnaleźć, jeśli trafią do dobrych zborów, bo dzięki Bogu też jeszcze są tam dobre społeczności, zdrowe. Tak, dzięki Bogu jeszcze są. Także jak ktoś zna język, to nie jest jakaś zła opcja pójść tam, ale wielu z nich po prostu nigdzie nie chodzi. Tylko słuchają w internecie jakieś rzeczy, no i właśnie jak jakaś konferencja jest, jakiś gość przyjedzie, no to przyjdą posłuchać, się spotkają wtedy. No, ale to słabo. To jest słabe. Także tam żeśmy zachęcali tych braci, których poznaliśmy, do no, takiej ciężkiej pracy. Bo to naprawdę nie jest łatwa. Łatwa robota, nie zazdroszczę. W takim klimacie duchowym pracować, zmagać się z różnymi wyzwaniami. No, także takie moje ogólne wrażenie na razie. Dzięki Bogu, że pojechaliśmy. Naprawdę byliśmy. No, widać, jakie pytania ludzie zadawali. Po prostu wiecie, jak się spotkaliśmy. Tam mieliśmy jedno spotkanie, chyba o 15 się spotkaliśmy. To do 22 oni jeszcze mieli pytania. I jeszcze jakbyśmy mieli do rana, byśmy siedzieli. Tyle pytań. A co to? A co to? A jak to? A jak tamto? Mają Biblię? Niektórzy z nich po kilkanaście lat wierzący. I widać brak takiego solidnego poznania od Pisma. Wiele kwestii totalnie nie wiedzą. Nie wiedzą, jak to jest. I na każdym jednym spotkaniu tak było. Dzień jest się spotkaliśmy, masa pytań. I widać, że nieraz dla mnie podstawowe rzeczy, o które pytali. A to było tak, że to w różnych miejscach? Tak, codziennie gdzieś jest, indziej, czy tam co dwa dni gdzieś indziej? Było tak, że najpierw przyleciliśmy w czwartek i w sobotę mieliśmy taką konferencję w Londynie. W takim polskim kościele, gdzie tam byli zaproszeni bracia, siostry z różnych zborów, z okolicznych, nie tylko z Londynu, więc tam się zjechało, nie wiem, ile tam było osób, ale myślę, że może 60-70 osób, no, z różnych tam społeczności z tego zboru w Londynie. I tam miałem takie 4 wykłady na temat cierpienia. 4 wykłady o różne aspekty cierpienia, czyli właśnie dlaczego cierpienie, radość w cierpieniu, owoc cierpienia i cierpienie w kontekście Ewangelii sukcesu. Czyli jakby te 4, to wszystko będzie nauczenie Jezusa, możecie sobie posłuchać, będą dostępne. Potem w niedzielę było nabożeństwo, tam w tym londyńskim zborze, więc tam byliśmy na nabożeństwie. Później w poniedziałek chyba pojechaliśmy. Nie, potem było w domu. A w piątek jeszcze mieliśmy w domu. W czwartek przyjechaliśmy, to w piątek już mieliśmy taką domową społeczność wieczorem. Tam nie wiem, kilkanaście może osób. Tam też z różnych społeczności w takiej miejscowości Slough po Londynie. Później w przyszłym tygodniu byliśmy w takiej miejscowości no nad morzem, tam gdzieś na południe. Pojechaliśmy tam na południe, na klify połazić, ale wieczorem mieliśmy spotkanie w domu, też taka długa. To późna społeczność. Także to było jeden dzień. Potem drugi dzień mieliśmy znowu gdzieś u kogoś społeczność, a w tym u tego brata, którego mieszkaliśmy, było spotkanie. Nie, chyba też u kogoś byliśmy, już nie pamiętam, musiałbym popatrzeć na zdjęcia. A potem pojechaliśmy pod koniec tygodnia do Bedford i tam jeszcze byliśmy u takiego brata i oni zrobili znowu w sobotę, a nie, żeśmy zostali do soboty, mieliśmy wyjechać wcześniej, ale w końcu oni się tam, oni mieli jakiegoś wirusa, więc żeśmy nie pojechali, tylko do soboty zostaliśmy. W sobotę była druga konferencja w Slough i tam też było sporo osób z różnych części, a w niedzielę mieliśmy społeczność domową tam u tych Bedford i tam przyjechali też bracia, siostry z północy, z Leeds, także taką domową społeczność mieliśmy w niedzielę. No, w poniedziałek odpoczywaliśmy, a we wtorek sami z wirusem chyba wyjechaliśmy. I tak nas obojgu muliło całą drogę, cały dzień. Wczoraj leżałem. Jeszcze dzisiaj trochę, ale nic nie jadłem, tylko po prostu coś tam piłem i jak dzisiaj już było, jak się jakoś tam mam nadzieję, oni też tak mówili, że ich też tam za krótko złapało. Tak, tam gdzie pojechaliśmy, najprawdopodobniej jednak jeszcze nie wywietrzało do końca. Coś nas złapało, chyba że coś zjedliśmy, nie wiem. Trudno powiedzieć, ale taki nie jak Maćka męczyło to samo. Jeszcze i gorączka miała wczoraj, raczej taki wirus. A dzisiaj już się czułem w miarę dobrze, że nie pojadę na spotkanie. Mam nadzieję, że to problem nie zaraża. Nic groźnego najprawdopodobniej, taka wirusówka właśnie żołądkowa. Także to się samolotu nie rozsadziło. Dolecieliśmy. To jest Boże, pomocą. To tu idzie równolegle. Widzisz, i w Anglii, i w Polsce też, bo tam nad morzem też na okrągło się słyszy, że to tamto. A u nas w Niemczech tak samo. Pełno ludzi chorób i to bardzo mocno. Gorączka i tam testy robili, że COVID. Szwagier jest bardzo chory. No ale wszystkie te osoby zaszczepione, nie? Nie zaszczepieni. Ale nie, a tutaj idzie tak, to takie jednodniowe, jak Paweł mówi, nie, że tam no, albo gorączka, albo coś, albo dużo osób też jednodniowe, czy tam jednodobowe takie. Różnie ludzie bardzo ciężko przechodzą, ale to tylko chwila. Bardzo ciężko. Może nas tam żywisko ludzi. Można było jeden dzień pogościć. Dobrze mi to zrobił po tym obrzarstwie. Miesza się wszystkie wirusy. Takiego tam brata mieszkaliśmy, który po prostu taki był gościnny, naprawdę, do przesady. Kupował tego jedzenia, bracie, weź już przestań, jeśli możemy. Po prostu tyle tego jedzenia kupował, a on sam mieszkał z psem, więc mówię, jak to będzie zjadł psu wszystko. Musieliśmy to wszystko zjadać. To bardzo gościć. Tak, bardzo gościnny. Do przesady. Dawaliście to pod stół? Tak. Wiesz co, no to zanim kogo trafić. Naprawdę dobrze trafić. Dobrze, które rzeczywiście nas odpało. No, także bardzo sympatycznie, naprawdę mieli gracze. No, to było bardzo takie fajne. Znaczy, widzieliśmy w nich taką powagę. Ci też starsi z tego zboru. Bo to oni też tak w zasadzie niedawno, ten pastor jednego dnia, mieli tam pastora, a pastor jednego dnia stał i powiedział, że już zostawia zbór i wyjeżdża gdzieś tam do Szkocji. Tak ich zostawił z dnia na dzień. Ojej. No, także też tacy byli zaskoczeni i tak się im było trudno pozbierać, ale mówię, to było dwóch takich braci starszych, takich bardziej dojrzałych. No, i oni po prostu przyjęli to prowadzenie sporu, ale widać, że tacy są niedoświadczeni, nie wiedzą, jak z różnymi problemami sobie radzić. Fajni i naprawdę gorliwi bracia, także po prostu ta sytuacja ich przerasta jak na razie. Nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym radzić. Z różnymi ludźmi mają tam też paru takich ludzi, których ja bym od razu pogonił. Bym się z nimi nie patyczkował, tacy wichrzyciele. Trzeba by ich skonfrontować i powiedzieć, no albo bracia, idziemy w jednym kierunku, a jak chcecie swoje jakieś pomysły sprzedawać, to po prostu macie cały Londyn, nie? Chcecie, zakładajcie sobie swoje zboże i głoście te dziwaczne różne poglądy. No także tutaj ich, mam nadzieję, jakoś zachęciliśmy do troszeczkę odważniejszego postępowania z takimi ludźmi, którzy są przeszkodą w rozwoju Kościoła. Mamy jedną, drugą taką osobę, która ewidentnie się nie zgadza prawie ze wszystkim, co oni robią i wszystko będą oponować i będą wokół gdzieś tam ludzi przeciwko nastawiać, starszym. To takich ludzi trzeba napomnieć i jeśli się nie chcą opamiętać, to ich po prostu wyłączyć ze społeczności. Bo robią złą robotę, lecią robotę, udając, że tutaj się angażują. Od razu widać, jakie mini mieli, jakie tam komentarze te spotkania. No, od razu widać, że mi się to nie podoba. No cóż, wszystko po rzekach. U nas też różne społeczności są. Ja też jest dużo, dużo dziwnych społeczności. Kiedyś tak nie było, a teraz się zaczęło takie dziwne. Teraz moim zdaniem jest po prostu era takiego wirtualnego kościoła i tych właśnie internetowych kaznodziei, którzy na odległość chcą zakładać kościoły. To jest tragedia. Po prostu kaznodziejów, którzy nie wiem, mają taką chyba ambicję i wizję, żeby być tam, gdzie ich nie ma. To jest tragiczne. Ludzie ślepo za nimi podążają, dają się wkręcać, że tak powiem, w taką wirtualny kościół. Zamiast posyłać ludzi do lokalnych zborów, to dowiedzieć się, czy nie ma jakichś zdrowych zborów, tam z dwóch, trzech osób zakładają placówki zbory. Mówię, Andrzej Cilipas, w ciągu dwóch lat założył 130 zborów w Polsce. To jest totalna fikcja. Teraz tutaj Kowej Herowa, kolejna placówka w Robakowie, czy w Dąbrówce, pewnie jakaś rodzina, jeszcze chyba nazwisko widzę ukraińskie, jacyś Ukraińcy, zamiast szukać tutaj dla nich... No to co to jest? Zbór to dwie osoby i to zbór? Takie zbory zakładają. Z dwóch, trzech, pięć osób i to ma 130, wielkie przebudzenie w całym kraju, bo 130 zborów założył. Po prostu jest taka bójda, taka fikcja i ludzie się na to łapią. Ludzie po prostu... Już z wieloma ludźmi rozmawiałem, którzy się tam z nim na takie coś załapali. To jest po prostu dramat dla mnie. On tam nie ma czasu się nimi zająć, oni nie wiedzą, kim on jest, co on tak naprawdę reprezentuje. Znają go tylko z ekraniku, słuchają i się dają nabierać na koronawirusowe jego gadaniny. Nie, to jest żenujące. I tam oni też takich nie brakuje, którzy się na właśnie nasłuchają Chojeckiego, Cylipasa, Kurylasa i innych. Po prostu w ogóle ich nie znają, w ogóle nie wiedzą, co ci ludzie reprezentują, ale są w nich wpatrzeni i będą się kłócić z innymi o ich racje, których sami nie potrafią uzasadnić. Powtarzają zasłyszane od nich jakieś poglądy. Nie, bo to jest naprawdę słabizna totalna. No, także to naprawdę jest, myślę, dzisiaj u nas tyle zborów się dzieje właśnie. Przecież w czasie tej pandemii tyle zborów się podzieliło właśnie na te poglądy koronawirusowe. To jest jakiś taki poziom, naprawdę żałosny, żeby bracia, siostry się o takie rzeczy dzielili i się wspierali i nie mogli miłością przezwyciężyć tego, że ktoś inaczej myśli w takiej sprawie. No, to właśnie pokazuje też poziom tego niedojrzałości duchowej. Bracia powinni w zgodzie żyć. No, przede wszystkim mówię, jeżeli są na miejscu bracia, to przede wszystkim z nimi trzeba się od początku o tych rzeczach rozmawiać, a nie gdzieś tam słuchać kogoś, kogo się nie zna i potem powtarzać jego opinię i wspierać się z braćmi, siostrami w lokalnej społeczności. W oparciu o opinię usłyszałem gdzieś tam od kogoś rzeczy, które widać już się nie sprawdziły. Masa rzeczy, które zapowiadali, po prostu już minął czas, już się nie sprawdziły. I jak teraz milczą na ten temat, teraz po prostu nowe strachy wyciągają, nowymi rzeczami ludzi straszą. Rozumiem, że ktoś tam się z tym czy z tamtym może nie zgadzać, ale to nie w takim duchu, żeby przeciwko sobie nastawiać braci i siostry. To, że ktoś chce kogoś ostrzec, ma jakąś swoją opinię, nie mam z tym problemu. Natomiast jeśli to się przeradza w atakowanie zborów, starszych zborów, bo inaczej myślą, to też jest dla mnie debel skarbu. Już nie widzę w tym żadnej wartości duchowej, a wręcz ostrzelę ludzi przed takim wpływem. No i tam też to widać. Tam też niestety to też się spotyka. Także naprawdę musimy mocno się trzymać słowa i to słowo dobrze znać, żeby to ziarno od plewy umieć odróżnić, żeby nie być miotanymi jakimiś lada wiatrami nauk, które rzekomo są wzięte z Biblii. Jak to dzisiaj patrzę, to tyle jest takiej pustej gadaniny. Dzisiaj słucham, przez chwilę ktoś mi tam podesłał tego, ja się nazywa. Tajemny plan, Fabian Błaszkiewicz. Też mieszacz taki. Ja też tak oglądam. Dużo mądrych rzeczy ma, nie można powiedzieć. Jest facet mądry, oczytany. Ma wiedzę i biblijną, i historyczną, i tak dalej, ale to wszystko jest tak wymieszane. Jest tak nieskładne, jest tak chaotyczne. Tyle różnych takich nieprzemyślanych zdań wypowiedzianych pośród tego, co dobre, tyle różnych przedziwnych, jakichś takich wymysłów, jego po prostu wymysłów. Ale jak ludzie słuchają i on tyle tam wersetów cytuje, to myślą, że on wszystko z Biblii mówi. Ale tam jest masa jego własnych jakichś wymysłów. Rzeczy, które w ogóle nie są biblijne. Ale on je to wszystko wymiesza, wiecie, z tymi

który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli Panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go Pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem Ci, boś mnie prosił. Czy i Ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad Tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go katą, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni Wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Czyli tutaj dochodzimy do 15 wiersza, gdzie Pan Jezus mówi o bratu, który grzeszy przeciwko nam. W innej Ewangelii czytamy: jeśli masz coś przeciwko twojemu bratu, czyli na to samo wychodzi, brat zgrzeszył przeciwko tobie, albo masz coś przeciwko bratu, czyli uważasz, że coś zrobił niewłaściwego wobec ciebie. Czytamy, że w takich sytuacjach należy go sam na sam strofować. Jeszcze w innej Ewangelii czytamy, że jeśli widzisz twojego brata, który grzeszy, czyli mamy jakby te trzy opcje: brat zgrzeszył przeciwko tobie, albo ma coś przeciwko tobie, lub ty masz coś przeciwko bratu, lub też widzisz brata, który grzeszy. Czyli tutaj mamy jakby bezpośredni kontakt z tym bratem, który grzeszy. Nie, że ktoś nam powiedział, że tamten brat czy tamta siostra grzeszą, to jak ktoś nam coś takiego mówi, to od razu powinniśmy zadać mu to pytanie: czy z nim rozmawiałeś? Naprawdę nie słuchajmy doniesień na braci lub siostry. Jeśli ktokolwiek do nas przychodzi ze skargą na jakiegoś brata czy siostrę, od razu ich zapytajmy, czy oni z nimi rozmawiali. Jeśli z nimi nie rozmawiali, to powiedzmy: idź najpierw z nim porozmawiaj, tak jak Pan Jezus naucza. Jeśli Cię nie usłucha, wtedy możesz przyjść do mnie. I wtedy razem idziemy. Inaczej, jeśli słuchamy coś przeciwko bratu, i ja tutaj mówię o konkretnych sytuacjach, brata, siostry, tak? Dzisiaj na przykład ten Błaszkiewicz, słuchałem taki jego wykład, w którym on miał pretensje o to, że ktoś go publicznie krytykuje, bez zwrócenia mu uwagi. Myślę, że to jest inna sytuacja. Biblia mówi, że starszych, którzy publicznie głoszą, należy publicznie napominać. Więc jeśli ktoś coś publicznie głosi, to ja teraz nie będę go prywatnie napominał, tylko mam prawo prywatnie, publicznie go napomnieć i on może się odnieść publicznie do tego, co powiedział, oczywiście. Dlatego, że już inni zostali tą jego publiczną nauką skażeni. Więc ja teraz nie mogę go osobiście, znaczy ja mogę oczywiście, jak go znam i miałbym z nim jakieś braterskie relacje, to tak. Jak to będzie brat z naszego zboru, to ja pójdę do niego i z nim porozmawiam, zanim to przed zborem, jeżeli by była taka potrzeba. Lepiej, żeby on sam się, że tak powiem, wyjaśnił. Tak? ktoś powiedział nie tak, to ja mogę mu zwrócić uwagę, czy ktokolwiek z Was może mu zwrócić uwagę, jeśli to słyszycie, czy mi, jeśli ja coś powiem. I wtedy, jeśli faktycznie dojdziemy do przekonania, że był tu jakiś błąd, no to moim obowiązkiem jest skorygować się, tak, publicznie. Natomiast jeśli to jest osoba publiczna, która gdzieś tam publicznie już powiedziała jakieś rzeczy, które były niewłaściwe, no to ja myślę, że publicznie należy się do tego odnieść, żeby inne osoby, które też to usłyszały, miały możliwość skorygowania tego. Ja tak nie słyszałam, ale to jest logiczne. To jest logiczne. No, tutaj mamy do czynienia z publicznymi osobami, które publicznie przemawiają i każdy, kto publicznie przemawia, musi się liczyć z tym, że będzie publicznie, będzie miał rację. Ja się z tym liczę, że jeżeli moje kazania gdzieś tam są w internecie, ludzie mają prawo na to publicznie reagować. Ja nie mam do nikogo pretensji. Nie uważam, że oni wszyscy mają do mnie prywatnie się zwracać, dlatego że to, co ja powiedziałem, było publiczne i dlatego mają prawo też publicznie się do tego odnieść. Natomiast jeśli tylko ty widzisz mnie, to jest wyraźnie, jeśli widzisz brata, jeśli brat zgrzeszy przeciwko tobie, to jest prywatna sytuacja, to nie mamy publicznej sytuacji. Więc powoływanie się na ten fragment, że nie wolno, wiecie, nic na pastora powiedzieć, że nie wolno nic powiedzieć na kaznodziejów internetowych, to jest po prostu wykrzywianie tego pisma. To pismo wyraźnie mówi, kiedy ty widzisz, że nikt inny nie widzi, to nie to, że on przed zborem coś robi, to nie to, że on publicznie coś robi. Ty widzisz brata, który grzeszy, albo przeciwko tobie brat grzeszy. Wtedy nie idź do kogoś i nie mów komuś, co ten brat przeciwko tobie zrobił, czy co ty widziałeś, czy czego byłeś świadkiem, tylko idź i skonfrontuj tego brata. Jeśli on ciebie posłucha, Pan Jezus, to pozyskałeś brata. Zrobiłeś coś dobrego, urałeś brata, innymi słowy, pomogłeś brata. To samo dotyczy sióstr, prawda? To samo dotyczy sióstr. Jeśli widzisz inną siostrę, no to tak samo się zachowa. Miej uwagę, pójść i powiedzieć w miłości, łagodnie. Słuchaj, widziałem to i to. Co to jest? Czy ja dobrze to rozumiem, czy źle rozumiem, czy dobrze widziałem, czy źle widziałem? Nie porozmawiać, tak? Powiedzieć o tym, co nam się wydaje, że jest nie tak. A jeśli wobec nas zgrzeszy, no to tym bardziej trzeba iść i powiedzieć, słuchaj, no, opłamałeś mnie, oszukałeś mnie, tutaj się zachowałeś w niewłaściwy sposób, tak ja to odbieram, tak? I pogadajmy o tym, wyjaśnijmy to. Natomiast wiadomo, jeśli to dotyczy jakiegoś grona ludzi, tak, to już w zborze coś się dzieje, to wtedy nie ma problemu, żeby o tym w zborze porozmawiać i wtedy, ale znowu z myślą, żeby tego brata pozyskać, tak? Nie po to, żeby za jego plecami ganiać, czy za siostry, tylko czasami się musimy naradzić, tak? Bo my coś widzimy, ale nie jesteśmy pewni. I wtedy dobrze jest porozmawiać z bratem, z siostrą, się upewnić, czy dobrze słyszałem, czy dobrze widziałem, co o tym myślimy. I jak mamy to samo zdanie, że coś niepokojącego się dzieje, wtedy idziemy razem, tak? Do takiej osoby i zwracamy uwagę razem, że wydaje nam się, że tutaj było coś nie tak. Więc wtedy nie ma problemu, jeżeli mówię, to dotyka większego grona, nie ma problemu, by w tym gronie o tym porozmawiać. Natomiast pomyślmy, jakim znowu problemem jest to, jeśli coś dotyczy na przykład zboru, a my wynosimy to poza zbór. Nie rozmawiamy o tym w zborze, nie rozmawiamy z tą osobą w zborze, ale w innych zborach opowiadamy o tym, co między nami się działo. No to jak to ma? Po prostu jest piłkarstwo, to jest szkodliwe. No, ale to nawet w tym, nawet w świecie tak no, jest, że jak ktoś w partii miesza i obgaduje kolegów z partii, no to go wyrzucają z partii po prostu, no, tak? A z kolei z tym, jeżeli ktoś kogoś upokorzył publicznie, no to należą mu się publiczne przeprosiny. Dokładnie. Co z tego, że go poprosi, jak skoro przez wszystkich będzie uważany, że go, że tak nadal uważasz, skoro go nie przeprosił, tak? Więc tutaj dobrze jest, on jest cienny, tak? Dobrze jest, żebyśmy widzieli tutaj oryginalną zasadę, że w pierwszej kolejności, jeśli mówię, to jest między nami, a drugą osobą idziemy i strofujemy, czyli na początku, może nawet nie, ja bym powiedział tutaj to słowo strofuj go, no to jest tutaj wyraźnie powiedziane, jeśli zgrzeszy, tak? Czyli wiemy, że to jest grzech, wtedy trzeba go napomnieć czy strofować. Ale czasami nie jesteśmy pewni, czy to jest grzech. Wiecie, czasami jest coś takiego, że nam się wydaje, ale to nam się może coś wydawać, możemy się mylić, więc najpierw trzeba się porozmawiać, wyjaśnić, o co chodzi, tak? Czy rzeczywiście to jest grzech, czy nam się tylko wydaje, że to jest grzech, a czegoś nie wiemy. Więc wiadomo, że tutaj no, potrzebna jest osobista konfrontacja. Jeśli zaś nie usłucha, czyli pierwsza opcja najlepsza, kiedy porozmawiamy i usłucha i pozyskaliśmy i sprawa została załatwiona, zamknięta. Ale co w sytuacji, kiedy on się wypiera, kiedy mówi, że w ogóle nie, albo lekceważy nas, albo wyśmiewa, albo mówi, weź co ty się wtrącasz. I dalej robi swoje. Wtedy czytamy, że nie mamy tego zostawiać, nie mamy chować głowy w piasek i mówić, no dobra, to jego sprawa, jego problem. Jeżeli to jest brat, to nie możemy tego tak zostawić. Tutaj myślę, że niektórzy wierzący się poddają po tym pierwszym kroku. Próbują rozmawiać, widzą złą reakcję, więc najlepiej, no to trudno, no to ja się będę modlił. No. Modlitwa jest dobra, ale myślę, że jeżeli jest grzech i brat trwa w grzechu, no to modlitwa to za mało. Tutaj widzimy, Pan Jezus mówi, jeśli Ciebie nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch. Czyli trzeba pójść do innych. Trzeba. Wiem, że to jest nieprzyjemne, ale jeżeli chcemy mu pomóc, chyba że nam nie zależy na bratu, na siostrze, albo nie wiem, no czekamy, że się może opamięta, tyle, że Pan Jezus mówi, że nie powinniśmy tego tak zostawiać. Owszem, módlmy się, ale też podejmijmy działania, jeżeli chcemy pozyskać tego brata lub tą siostrę. Więc bierzemy, mówimy jednej osobie, ewentualnie dwóm osobom i czytamy, że dlatego, aby każda sprawa była oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Czyli tutaj mamy odniesienie do Starego Testamentu, gdzie jest mowa o tym, by nie mówić złego świadectwa o swoim bliźnim. I tam jest odniesienie właśnie do tego, że też w prawie mojżeszowym jest taki zapis, że jeżeli ktoś ma coś przeciwko komuś, to musi to być oparte na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Nie wystarczy zeznanie jednej osoby. Jeżeli ktoś właśnie coś komuś zawinił, ktoś komuś coś tam ukradł, tak dalej, oczywiście można zgłosić, ale sąd powinien mieć więcej świadków, powinny być dodatkowe osoby. Więc tutaj ta rozmowa w większym gronie ma taki cel, żeby było więcej ludzi, którzy słyszeli, którzy zadawali pytania i którzy widzą, że coś jest nie tak. Więc uznają, że jest problem, tak? Jest grzech. I jeśli oni rozmawiają w tym małym gronie trzech, czterech osób, to człowiek plus dwóch, trzech świadków, czyli mamy trzech, cztery osoby, jeśli tego ich nie usłucha, wtedy trzeba samemu zborowi powiedzieć. I myślę, że tego to bardzo rzadko się dzieje tak naprawdę. Najczęściej sprawa trafia do starszych zboru, i starsi zbory podejmują decyzje bez konsultowania się ze zborem. Najczęściej tak to wygląda w zborach, niestety. Jakby składamy tą odpowiedzialność na starszych. Natomiast tutaj Pan Jezus nie mówi, żeby iść do starszych. Pan Jezus mówi, że trzeba do kościoła iść, do całego zboru trzeba iść. I trzeba to powiedzieć zborowi. Oczywiście starsi mogą to zrobić, ale myślę, że jest to ważne, żeby jednak przedstawić sprawę zborową. Żeby wszyscy w zborze widzieli, że jest problem. Dlatego, że jeśli nie wiedzą wszyscy, tylko jest to zamknięte do grona kilku osób i starszych, niestety ta osoba może coś innego mówić całej reszcie. I może udawać pokrzywdzoną, może udawać, czy siebie kreować jako na tą niewinną, a tamci ją zaatakowali. Może przedstawiać zupełnie inną wersję. Dlatego ważne jest, niestety spotkaliśmy się z takimi sytuacjami, dlatego ważne jest, żeby wszyscy w zborze wiedzieli, o co chodzi. Żeby nie było czegoś takiego, że ta osoba będzie coś innego mówiła, albo jeszcze jakieś inne rzeczy mogą być, tak? Więc ktoś się może czegoś domyślać, mogą zacząć tworzyć jakieś, wiecie, domysły, plotki, przeróżne złe rzeczy mogą być. Więc jeżeli dalej ktoś trwi w grzechu, trzeba powiedzieć sporo. I dać tej osobie się wypowiedzieć przed zborem. Bo tutaj jest powiedziane, jeśli zboru nie usłucha, czyli zbór musi o tym wiedzieć, zbór musi zająć jakieś stanowisko i tą osobę trzeba skonfrontować ze stanowiskiem całego zboru. I dopiero wtedy, jeśli jest konfrontacja z całym zborem, który jest zgodny, że to jest grzech, a ta osoba uważa, że to nie jest grzech, wtedy musi być niestety wyłączona do zboru. I tutaj Pan Jezus używa takiego wyrażenia: niech będzie dla ciebie jak poganin i cel. Czyli co to znaczy? W jaki sposób Kościół ma traktować pogan i celnika? Czy ma robić to, co robią Świadkowie Jehowy, że się nie odzywa do nich i się udaje, że się ich nie zna i że się mija na ulicy bez słowa? Czy w ten sposób traktujemy pogan i celników? No nie. Więc tu nie chodzi o takie wyłączenie ze zboru, w którym się nie odzywamy do tej osoby i nie rozmawiamy z nią. Po prostu traktujemy ją jako grzesznika. Chcemy ją ratować, chcemy ją pozyskać, ale nie traktujemy jej jak brata, jak siostry. Nie nazywamy jej bratem, siostrą. Wręcz mówimy, musisz się opamiętać, musisz się nawrócić. Nie możesz tutaj przystępować do stołu pańskiego, żyjąc w grzechu. Jest wtedy wyraz braterstwa. Mhm. A jeśli ty tak postępujesz, to nie możemy. Pyta się o coś, bo jest w innym miejscu napisane, że takiemu nie podawać ręki i nie siadać przy jednym stole. Tak, to jest. No to. To Paweł tym mówi. No właśnie. Więc jak to się ma do. Tak. Bo to jest podobne. No to właśnie teraz zastanówmy się, co Paweł ma na myśli, kiedy mówi, bo tam w jakim kontekście o tym. Mówi w kontekście, jeśli ktoś się mieni bratem, a żyje niepobożnie, tak? No tak, z takim nawet nie jadajcie. Tak? Tam jest taki kontekst. Tak, tak. No, czyli tutaj mówimy o kimś, kto twierdzi, że jest bratem, a żyje w grzechu. Czyli no, ta sytuacja, tak? Tyleż to już jest chyba jawne też tam. Pan Paweł mówi o sytuacji, w której wie cały zbór, bo używaliby nogi. Mówi do nich, do Koryntian, tak, że mają pośród siebie takich ludzi, którzy żyją niepobożnie. Więc teraz ja rozumiem, żeby z takim nawet nie jadać, oznacza właśnie nie zapraszać ich do domu, tak jak zapraszamy braci i siostry, ale jeśli zaprosimy ich, żeby z nimi porozmawiać o ich grzechu, jeżeli zaprosimy ich w takiej konfrontacji, to nie sądzę, że jest problem. Raczej chodzi o takie jadanie posiłku, w którym jesteśmy no, we wspólnocie, tak? To jadanie posiłku było formą takiej bliskiej wspólnoty. Zapraszało się człowieka, z którym się chciało mieć wspólnotę, ale jeśli go zaprosimy, damy mu się napić coś, nie wiem, no, to nie sądzę, że to jest jakiś problem, że tam chyba to wiecie, bo możemy teraz tak, no, nie możemy z nim jeść, ale możemy, nie wiem, pójść z nim na spacer, czy nie możemy pójść na spacer, możemy się z nim spotkać gdzieś w parku, czy nie, no trzeba wręcz, no, ja myślę, że to jest brat czy siostra, którzy grzeszą, no to chcemy ich pozyskać, to no, chcemy teraz ich odepchnąć i zerwać z nimi wszelkie. Znaczy, wydaje mi się, że tu jest opis zupełnie innej sytuacji, no bo to jest to wspólne spotkanie zboru. I na takim spotkaniu z nim nie jadajcie. A co innego u siebie w domu prywatnym, nie wiem, jeżeli to jest, załóżmy, twój pracownik albo twój pracodawca, tak? No więc nie masz wyboru. No, odciąć się, to znaczy zwolnić się z pracy albo... No, różne są powiązania, tak? Więc nie możemy tego tak... Nie możemy tego tak jakby postrzegać. Nie podawajmy mu ręki i tak dalej na wspólnych zebraniach jakby. No, nie powinien z nami po prostu siadać do stołu, czy do pańskiego, czy do Agapy, tak? Ale w życiu jakby poza zborem, tak? No, jesteśmy jakby na siebie na przykład skazani, więc nie możemy tak postępować, bo to jest też człowiek. Nasz, to może być członek naszej rodziny na przykład. No na przykład. Co wtedy? To jest nasze dziecko na przykład. Co teraz widzieli z nimi, chodzi o zbór. No, ja taką sytuację znam, że ta osoba, która została wykluczona ze zboru, dalej przychodziła. No i dobrze, że przychodziła. Ja uważam, że bardzo dobrze. Oczywiście. Tylko, że powinna być traktowana w odpowiedni sposób przy braci i siostrze. No dobrze. I teraz, bratem, siostrą, tak? I teraz tej osobie ręki nie podawano, ale ona podchodziła i podawała. No to ja uważam, że jeżeli do mnie podchodzi i podaje rękę, no to dlaczego mam nie? Nie. Tak, to była taka sytuacja. I przychodziła cały czas na społeczności i były agapy. No i uczestniczyła w jej, nie? Uczestniczyła. Nie wiem, co tam w jej, nie wiem, co w jej sercu tej osoby się działo, czy ona chciała pokazać, a i tak będę przychodziła i tu będę, czy to było, no dobrze, że przychodzi taki człowiek, bo może się nawrócić, tak, nie? Ale myślę, co zrobić? No ale to zależy, no, chyba powinna być poruszona ta sprawa na forum zboru. Nie, myślę, że wtedy należałoby taką osobę napomnieć. Ja myślę, że gdybym widział coś takiego, że taka osoba przychodzi, jeśli to jest jawny grzech i ta osoba trwa w tym grzechu. Nie, to nie wiesz, o kogo chodzi. Nie mówię o sytuacji, w której coś się wydarzyło, tylko mówimy o sytuacji, w której ktoś trwa w grzechu. Tak? Mówimy, że ktoś dalej robi to zło. Nie, ja mówię o sobie wykluczonej ze zboru. No, ale wykluczonej i ona przychodziła. Że trwała w grzechu. No tak. No, czyli jeśli ktoś trwa w jakimś grzechu, no to trzeba powiedzieć, że słuchaj, możesz przychodzić, trzeba z tą osobą starsi, powinni rozmawiać. No, nie było takiej rozmowy. Możesz przychodzić, ale nie możesz brać udziału ani w wieczerzy, ani w agapie. Mhm. Myślę, że to jeżeli też bym prosił cię, cały czas przychodzi. No to jeżeli przychodzi, to bym ciągle napominał, bo bym powiedział, słuchaj, nie masz wstępu do zboru. Jeżeli mówisz, to nigdy miejsca nie miało i ona przychodziła, ale w końcu przestała sama przychodzić, chyba jej się znudziło i może... No, ona właśnie pokazała, że chce postawić na swoje. Może chce postawić, czy myślała, że będą awantury, nie wiem, może co ona tam myślała, trudno powiedzieć, nie? Ale przestała sama przychodzić. Paweł mówi, że nie można być w takim wiernym jarzmie. Czyli chodzi o to, jeżeli publicznie się to wyjaśni i wyraźnie się jakiś zbór, bo to właśnie o to chodzi. Pytanie, czy to było przed zborem, Tak. To byli tylko starsi, nie, czy cały zbór? przed zborem było załatwione. Cały zbór wie o tym, cały zbór. No to myślę, że wtedy należy też braci siostry poprosić, żeby słuchać tego. I temu człowiekowi też zapowiedzieć. Było wszystko prawidłowo, jeżeli było to prawidłowo załatwione, to myślę, że tutaj trzeba się, że tak powiem, właśnie wszyscy się wtedy muszą zaangażować, że nie będziemy się z tobą widać tak długo jak... No a tu były zdania podzielone. Były osoby, które uważały, że w ogóle nie powinno mieć to miejsca, takie wykluczenie Czyli i takie. Zbór się nie zgadzał bardzo niewiele osób, ale niektóre się nie zgadzały. I to było takie, ja pamiętam, to było wiele, wiele lat temu. I to było takie zamieszanie, to była taka brzydka sytuacja, że. Znaczy to są bolesne sytuacje tutaj trzeba. Mamy zamiłowanie do tolerancji niestety. Tak jesteśmy wychowywani w tolerancji. Jeśli ta osoba jest przed zborem postawiona i zbór widzi, że to jest grzech, to myślę, że wtedy nie jest tak trudno, żeby teraz ustalić, co w związku z tym jako zbór robimy. Razem ustalamy, tak? Że ta osoba nie jest zaproszona do stołu pańskiego, nie jest zaproszona do agapy i nie witajmy się z tą osobą. Po prostu powiedzmy, nawet jak ona do nas podejdzie, powiedzmy, wybacz, ale tak długo jak żyjesz, no nie chce się z tobą. Tak, fajnie, że o tym rozmawiamy. Jedna druga osoba, jakby jej to powiedziała, to przypuszczam, że szybciej by to zadziałało. Natomiast jak właśnie ona uparcie, że tak powiem, chciała się zbuntować przeciwko tej decyzji zboru, no to właśnie wtedy tworzy jeszcze większy zamęt. Nie, bo to był zamęt naprawdę. Większość osób uciekało przed nią, żeby jej ręki nie podać. No a ona wręcz przychodziła i podawała rękę i no tak, to trzeba powiedzieć, powiedzieć. Myślę, że to trzeba ustalić. I też, to było wiele, to było kilkanaście lat temu, to było. dawno, dawno, nie? Mówię o takiej sprawie starej bardzo. Chodzi nam o pozyskanie tej osoby, więc trzeba też jej jasno zakomunikować, że to nie to, że cię odrzucamy, tylko chcemy twojego opamiętania. Jak się opamiętasz, to jak najbardziej przyjmiemy cię. To też to, co wcześniej czytałem o tej zagubionej owcy, prawda? Przecież czytam kilka wierszy wcześniej, Pan Jezus mówi o tej zagubionej owcy. No i się opamiętała, i się opamiętała. Jest opamiętała, ale już nie chciała przychodzić tu do zboru, tylko poszła do innego, nie? Ale się opamiętała. Mhm. No, więc tak, tak. Zbawienie tak, przyniosła. Mhm. Więc to o to chodzi. To właśnie o to no chodzi. Właśnie, przyniosła żeby, skutek. Żeby pozyskać, tak? Żeby ratować. Tak. Tutaj, natomiast też właśnie to stwierdzenie właśnie nie będzie jak poganin celi, mówię, nie oznacza zerwania wszelkich kontaktów. Myślę, że oznacza zerwanie bliskich kontaktów, ciepłych kontaktów, takich, jakie powinniśmy mieć między braćmi i siostrami. Natomiast nie oznacza, że teraz w ogóle nie rozmawiamy, że w ogóle, bo to jest, no, myślę, właśnie taka sekciarska technika zastraszania ludzi. My nie chcemy nikogo zastraszyć, nie powinniśmy nikogo zastraszać, żeby on przyszedł do zboru, czy żeby był w zborze. Raczej powinniśmy, tak jak Pismo mówi, błagać w imieniu Boga, żeby się opamiętali, a nie kogoś zastraszać, a nie kogoś szantażować, nie prowadzić do jakiegoś takiego no, cielesnego, ludzkiego naciskania. Więc myślę, że musimy napominać, ale też czynić to w nadziei, że Bóg przywiedzie ich do opamiętania. A nie, że my ich presją jakąś zmusimy do czegoś. Coś Panu chciałeś powiedzieć? Mogę. No. Tak przypomniało mi się, że Pan Jezus, jak powołał Mateusza, to jadł z celnikami i grzesznikami. A to, to... No, to jest dobry przykład, tak? Czyli tutaj Pan Jezus nie mówi, żeby z nim nie iść. Tutaj mówi, niech będzie dla ciebie, jak pogranicę. Czyli Pan Jezus mówi, że traktujcie ich jako ludzi spoza kościoła, spoza zboru, spoza społeczności. Czyli jak ich traktujemy? Nie traktujemy ich z wrogością, traktujemy ich inaczej. Właśnie o to chodzi, żeby była różnica. Inaczej traktujemy brata, siostrę, darzymy zaufanie, mamy pewną bliskość relacji, mówimy do siebie bracie, siostro. Czyli jest ta wspólnota ducha. Natomiast ludźmi ze świata już nie mówimy o nich bracie, siostro i nie mamy z nimi duchowej bliskości. O pewnych rzeczach z nimi nie będziemy rozmawiać. Będziemy ich wzywać do opamiętania, jeśli już, tak? Jeśli rozmawiamy z nimi o sprawach Bożych, to o czym rozmawiamy? Nie o perłach. Pismo mówi, że nie będzie perłach przed chwilą. Będziemy rozmawiali o ich potrzebie nawrócenia, o ich potrzebie wiary. I tak samo z takim bratem, siostrą, który żyje w grzechu. Trzeba o nich mówić. Musisz się opamiętać. O tym tylko z nimi rozmawiamy. Nie będziemy teraz rozmawiać z nimi o konferencji jakiejś chrześcijańskiej, o jakichś tam sprawach zborowych. No, nie ma co z nimi takich rzeczy rozmawiać. Niech się nawrócą najpierw. Odwrócą się od swojego grzechu. Wtedy możemy rozmawiać o braciach. Także tutaj myślę, że chodzi o tą wyraźną różnicę. Że wyraźnie inaczej ich traktujemy niż jak brata czy siostra. W nadziei oczywiście, że się opamiętają. O to nam chodzi. Nie chodzi nam o to, żeby ich ukarać. No właśnie. Tylko chodzi o to, żeby ich pozyskać. Żeby oni się odwrócili. Tak jak w pierwszym przypadku Jezus mówi, jeśli go napomnisz i on cię usłucha, pozyskałeś brata. O to chodzi, żeby go pozyskać. Tak samo w tych wszystkich innych krokach chodzi o pozyskanie tego brata. Więc robimy to dla ich dobra. By ich ratować. No, jaka tu głębia jest. Tak. I zobaczcie, w tym kontekście tutaj znowu pojawia się to stwierdzenie, które było wcześniej, nie wiem czy pamiętacie, wcześniej czytaliśmy w 6 rozdziale, jak Pan Jezus do Piotra powiedział, że cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany w niebie, będzie ci kluczał. Tutaj Jezus w tym kontekście napominania grzeszącego brata mówi, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związany w niebie. A cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I Dalej Jezus dodaje, jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to Ojca, który jest w niebie. Czyli tutaj mamy jakąś, znowu tutaj mamy kontekst pewnej decyzji zboru, prawda? W tym 17 wierszu mamy cały zbór, który podejmuje decyzję o zmianie stosunku do tego grzeszącego brata, o traktowaniu go jako poganina i plemnika. I w tym kontekście Jezus mówi zaprawdę powiadam wam. To wyrażenie zaprawdę powiadam wam zazwyczaj łączy się z tym, co było wcześniej. Ono jakby wynika z tego, co Jezus powiedział i chcąc podkreślić zasadę, do której Jezus się odnosi, Jezus używa tych słów. Zaprawdę powiadam ci. Jak prześledzicie, jak te słowa występują, w Grece tam jest amen, amen. Tam jest dwa razy amen Jezus mówi. Czyli naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. To taki jest zwrot. I ono występuje w odniesieniu do czegoś, o czym była mowa przed chwilą. Tak jak Jezus, odnosząc się do tej pokuty tego grzesznika na krzyżu, mówi, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Prawdę mówię ci, amen, amen. Naprawdę zapewniam cię, że tak jest. W odniesieniu do tego, co On zrobił. A tutaj w odniesieniu do tego, co Pan Jezus wcześniej mówi, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane z nim. Czyli wtedy, żeśmy o tym rozmawiali, jak żeśmy wcześniej czytali o tej reakcji Piotra, czy to był 16? 16. Tak, nie 6, tak. Tylko pamiętam 6, ale to nie było tak dawno. To był 16, okej. Okay. No. Więc tutaj mamy pewne wyjaśnienie tego, o co tam chodziło. Tam się tak zastanawialiśmy, co to mogło oznaczać. Też doszliśmy do tego, że raczej jest to związane właśnie z takimi decyzjami Kościoła. Z takim właśnie zdecydowaniem, że tak tutaj w tym przypadku, czy to jest nasz brat, czy to nie jest nasz brat. Czy ten człowiek żyje w grzechu, czy nie żyje w grzechu. Czyli jest to jakaś forma naszych wspólnych decyzji. Ta naprawdę o tym mówię, że Piotr trzyma taki autorytet, dlatego że wierzy w Chrystusa, ale wydaje się, że Piotr jest tylko reprezentantem tutaj Kościoła. I widzimy, że my jako Kościół mamy taki autorytet podejmowania decyzji na ziemi, które też są respektowane w niebie. Czyli to nasze, załóżmy, wyłączenie kogoś z Kościoła nie jest tylko jakąś formą ziemskiego działania ludzi, tylko musimy tej osobie powiedzieć, że wierzymy, że też Bóg w tym momencie poważnie traktuje to, co my tu robimy. Że to nie jest nasza tylko personalna jakaś decyzja, ale my robimy to w imieniu Pana Jezusa. Czyli taka osoba powinna być świadoma powagi takiej decyzji Kościoła. Że to jest coś, co właśnie, że to nie jest decyzja, teraz sobie pójdę do innego zboru i co mnie tutaj zrobić, niektórzy tak podchodzą. Ale myślę, że to jest tragiczne dla nich samych i dla tych zborów, którzy ich przyjmują bez sprawdzenia z macierzystym zborem, co się stało, że oni odeszli. Szczególnie jeśli przychodzą i opowiadają jakieś historyjki, wiecie, zgodnie ten zbór, to tym bardziej powinni zadzwonić i się zapytać, czy o co tutaj chodzi. Ta osoba przyszła i takie rzeczy mówi, nie? I się dowiedzieć w ogóle, o co tutaj chodzi. Także to też jest taka, no, myślę, ważna praktyka w zborach, by nie pozwolić takiej osobie przenosić się z miejsca na miejsce, kiedy jest napominana i trwa w jakimś grzechu, bo później zrobi to samo gdzie indziej. I kolejnym ludziom wyrządzi szkodę. Więc tutaj jest to coś duchowego, coś, do czego sam Ojciec w niebie się przyznaje. Więc tutaj musimy być świadomi, że tutaj to, co robimy jako zbór, no, musi być zgodne z wolą Boga. Tak? My też nie mamy prawa jako zbór robić niczego, co nie znajdujemy w Bożym Słowie. Tak? Więc musimy się opierać na nauce Pana Jezusa, na nauce apostołów, aby czynić to, co jest wyraźnie Jego wolą objawioną nam jako Kościołowi. Więc tutaj tego się musimy mocno trzymać. I później mamy właśnie tą obietnicę, że nawet jeśli dwie osoby będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mojego Ojca, który jest w niebie. Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. Czyli tutaj, no myślę, że mamy pewien dylemat z takim literalnym zrozumieniem tego, bo Jezus tutaj mówi, jeśli dwaj z was będą zgodnie prosić o cokolwiek, czy rzeczywiście możemy o cokolwiek w absolutnym sensie prosić i to otrzymamy? Ja tak mi się wydawało, że Jezus tutaj to obiecuje. No o cokolwiek, ale my wiemy, o co możemy prosić. Czyli o cokolwiek. Czyli to cokolwiek musi być też zgodne z wolą Ojca, prawda? Nie wystarczy cokolwiek, co nam się podoba, tylko to musi być uzgodnione z Jego wolą. I myślę, że patrząc wcześniej na kontekst, właśnie na to napominanie grzeszącego brata, tutaj mamy jakby Pan Jezus najpierw jakoś ilustruje pewną zasadę, pokazując na sytuację grzeszącego brata, potem mówi właśnie o tym autorytecie Kościoła, który związuje i rozwiązuje, czyli przyjmuje, rozumiem tutaj kogoś do Kościoła i może go też wyłączyć z Kościoła. Jakby to związanie i rozwiązanie, myślę, że do tego się odnosi. Jakiegoś takiego uznania za wspólnotę, to jest związanie, tak jak mężczyzna z kobietą się wiąże w jakimś przymierzu, w jakimś zjednoczeniu. I tak samo czytamy, co Bóg związał, co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Czyli to rozwiązanie małżeństwa przez ludzi wiemy, że jest nieskuteczne, bo Bóg tego nie rozwiązuje. Więc tutaj Jezus mówi, że jest to możliwe, ale mamy pewien kontekst, gdy jest to grzech, czyli wiemy, że to jest Bożą wolą, żeby taką osobę usunąć ze społeczności, traktować inaczej, niż traktujemy braci i siostry. Więc w tym kontekście ta prośba dwóch albo trzech, myślę, że też jest ważna, właśnie żeby ją rozumieć, raz w tym bliskim kontekście, że to musi być zgodne z wolą Bożą, to musi być jakaś sprawa, tak jak tutaj widzimy jedną osobę, która sobie nie radzi z problemem, bierze dwie, trzy kolejne osoby, nie radzą sobie z problemem, przedstawiają to zborowi, a więc jest to jakaś wspólnota decyzji i Bóg się do tego przyznaje. Tak samo z modlitwą. Możemy się źle modlić sami, ale jak już brat czy siostra nam powie, że dobrze się modlimy, mówi amen na naszą modlitwę, to jest większa szansa, że modlimy się zgodnie z wolą Boga. Prawda? Więc myślę, że to też o to chodzi. Czasami wiecie, są takie modlitwy, rzadko się zdarza, ale ktoś się pomodli i cisza, amen na to nie chce powiedzieć. Przykro to jest, ale to czasami bywa, bo się nie możemy zgodzić. Po prostu się nie zgadzamy z tym, z czym dana osoba się modli. Mieliśmy takie modlitwy, rzadko, bo rzadko, ale się zdarzały, że ktoś się pomodlił i cisza, nikt nie powiedział amen. Albo tam jedna osoba powiedziała, czy dwie z rozpędu, nie wiem, może nie słuchali, albo się tak, wiecie, zawsze mówią amen. Ale ci, którzy słuchali i się nie zgadzali, nie powiedzieli amen. I to, myślę, się do tego też odnosi, tak? Że jak mówimy amen, to wierzymy, że ta osoba modli się zgodnie z Bożą wolą. Więc wtedy ufamy, że Bóg wysłucha takiej modlitwy. No, to jest prosta zasada. Myślę też do tego, żeby nie mówić amen, kiedy się nie zgadzamy. No, bez sensu, tak? Mówimy, niech tak się stanie, a w sercu wiemy, że tak nie powinno się stać. To wtedy jesteśmy po prostu tylko jacyś nierozumni w wypowiadaniu tego słów. Więc też jest ważne to, że gdy się modlimy razem, no to wsłuchujemy się w modlitwę brata, siostry, tak jakbyśmy to my się modlili, tak? Czyli jeżeli się brat czy siostra modli tak, jak my byśmy się pomodlili, czyli rozumiemy, że to jest, podoba się Bogu, wtedy z serca mówimy amen i tak naprawdę też się modlimy z tym bratem, siostrą. Nie jest tak, że on się modli, a my słuchamy, tylko on czy ona się modlą, a my razem z nimi się modlimy. I to nasze amen potwierdza to, że tak, my też tak się modlimy. Nie? Też o to prosimy. I tutaj mamy tą obietnicę właśnie Pana Jezusa, na którą często się powołujemy na początku nabożeństwa, gdzie choćby dwóch albo trzech, tam jest Pan Jezus obecny. Prawda? Czyli tutaj mamy, zobaczcie, nie mówimy tutaj o jakimś takim przypadkowym spotkaniu, tylko mówimy o zgromadzeniu się w Jego imieniu, czyli zgodnie z Jego wolą, z Jego zamysłem, to znaczy w Jego imieniu. Czyli tutaj mamy spotkanie właśnie, żeby wiadomo, szukać Jego woli, chwalić Go, badać Jego Słowo, modlić się do Niego. Czyli to jest spotkanie wokół Pana Jezusa, w Jego imieniu, czyli tak, jakby On się z nami spotkał. I to jest ta obecność. Czyli wasze decyzje są moimi decyzjami, jeśli to jest w Jego imieniu, tak? Prawdziwie. Więc tutaj też właśnie to wszystko, zobaczcie, podkreśla całą tą powagę tego, o czym wcześniej była mowa. Że to nie jest tylko decyzja zboru. To jest decyzja Pana Jezusa. To jest w Jego imieniu i cokolwiek my zrobimy tutaj na ziemi, w Jego imieniu oczywiście. Nie to, że sami coś tutaj sobie wymyślimy, ale jeśli to jest zgodnie z Jego instrukcją, z Jego nakazem, wtedy On sam za tym stoi. I to powinno być też wyartykułowane w tego typu sytuacji, żeby ta osoba, którą próbujemy przywieźć do upamiętania, żeby wiedziała, że to nie jest nic personalnego między nami, tylko my reprezentujemy Pana Jezusa. Robimy to, co Pan Jezus nam nakazał i napominamy ją i wzywamy ją do upamiętania w imieniu Pana Jezusa. Więc jeśli ona pójdzie do innego zboru, to dopuści się kolejnego grzechu, nie opamiętując się z tego grzechu, który już trwa. Bo w tym momencie lekceważy decyzję Pana Jezusa, którego my reprezentujemy. To jest, myślę, też no, taka ważna tutaj, ważne wyartykułowanie tego do takich osób, które no, niestety podlegają takiej dyscyplinie. To jest to samo, co Pan mówił po to, co mówiliśmy, no i Duch Święty. No to nie Paweł, to bracia w Jerozolimie, jak się zebrali na ten list, to potem napisali, tak? Dokładnie, czyli to znowu nie było jakieś tam wnioski z umysłów, tylko oni wierzyli, że Duch Święty był między nimi, prowadził ich, rozmawiali, mówili się i podjęli taką decyzję, wierząc, że Duch Święty był w tym obecny. I zobaczcie teraz, jak ważne jest to, co dalej następuje. Tutaj znowu trzymanie się kontekstu naprawdę nam bardzo pomaga. Wtedy właśnie, gdy Jezus o tym wszystkim mówi, czyli mówi o szukaniu zgubionej owcy, mówi o napominaniu grzeszącego brata, wtedy Piotr przychodzi i pyta, ile razy ma przebaczyć. Czyli pytanie, czy możemy takiemu bratu, który wiele razy przebaczył, zgrzeszył, czy ile razy możemy mu przebaczyć, tak? Czyli załóżmy, że mamy taką sytuację, gdzie ktoś grzeszy, raz, drugi, trzeci, dziesiąty, za każdym razem go upominamy. Niekoniecznie musi być to wyłączenie z Kościoła, ale jest, no niestety, powtarza się sytuacja. Wiele razy grzeszy. I teraz pytanie, ile razy musimy mu przebaczyć? Piotr mówi, czy aż 7 razy, czyli 7 razy, myślał, to górna granica, nie? Aż 7 razy, nie? Czyli Piotrowi się wydawało to bardzo dużo. Raz można. A skąd to się wzięło? Wiadomo, czemu 7? Wiesz co, 7 razy, tutaj 7 jest liczbą symboliczną, ale tu chyba Piotr jej nie używa symboliczną. Tutaj chyba raczej literalnie, wiesz, czyli to jest bardzo dużo. Mhm. Wiecie, no tak jak w życiu, no ile razy można chyba? Ile ludzi tak mówi w świecie? No ile razy można chyba? 3 razy ci będę powtarzał. No, 3 razy. No to już dużo, 3 razy. 3 razy powtarzałem, to już dużo. Po ludzku są jakieś granice, tak? Ilu ludzi słyszeliście, którzy mówili, tego nie można wybaczyć. Ja słyszałem takich ludzi, może nawet sam kiedyś mówiłem, nie wiem. Ale na pewno słyszałem ludzi, którzy mówili, tego nie można, to jest niewybaczalne. Tego po prostu się nie wybacza. Natomiast tutaj no, widzimy, Pan Jezus opowiada, nie 7 razy, ale tutaj różne tłumaczenia są, 77 razy albo 70 razy 7. Tak? Czyli tutaj Pan Jezus raczej nie mówi o tym, że teraz mamy liczyć wszystkie. Jak już dojdziemy do 70 razy 7, to mówimy koniec. Tylko raczej Pan Jezus mówi bez końca. No ja mam, mówię ci, nie do 7 razy, lecz do 70 razy 7. Tak. No i to raczej o to chodzi. Więc tutaj Pan Jezus mówi, nie ma granicy. Jeżeli ktoś przychodzi i prosi o przebaczenie, bo tutaj tego nie ma. Tutaj jest powiedziane tylko, Piotr pyta, ile razy mam przebaczyć, gdy zgrzeszy. W innym miejscu jest, gdy zgrzeszy i prosi o przebaczenie, gdy się opamięta. Mm-hmm. Tutaj nie ma tego warunku opamiętania. Natomiast myślę, że dużo łatwiej jest nam przebaczyć, gdy ktoś prosi o przebaczenie i się opamiętuje. Dużo trudniej jest przebaczyć komuś, kto nadal grzeszy i nie widzi problemu. I tutaj też niektórzy mają dylemat. Jak wtedy możemy w ogóle przebaczyć, nie? Czy Bóg przebacza nam, gdy my nie pokutujemy? Nie? Bóg nam nie przebacza. Więc pytanie, czy my mamy przebaczać komuś, kto nie pokutuje? Tutaj są różne zdania. No? Więc no, ja myślę, że są sytuacje, w których no, musimy przebaczyć, bo nie mamy opcji, w takim sensie, że na przykład nie mamy kontaktu z tą osobą, czy jakby widzi, mamy sytuację też Pana Jezusa, który na krzyżu wisi i mówi, Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli on, co prawda, Pan Jezus sam mnie przebacza, w takim sensie on nie mówi, ja Wam przebaczam, tylko prosi Ojca w niebie, żeby im przebaczył. Ale tutaj myślę, że jest to bliskie no, temu przebaczeniu. Jeśli Pan Jezus tak się modli, to na pewno sam im też przebacza z serca. Nie? Czyli oni nadal mu zadają ból, nadal szydzą z niego, nadal tam nie ma pokuty pod krzyżem, a Jezus się modli, żeby Ojciec w niebie im wybaczył, bo oni nie wiedzą, co czynią. Czyli myślę, że są takie sytuacje, w których jesteśmy świadomi, że ta osoba, która wyrządza nam krzywdę czy komuś innemu, jest totalnie nieświadoma. Jej się wydaje, że dobrze. Mamy takiego muzułmanina, który zabija chrześcijan i myśli, że służy Bogu. I teraz nie powinniśmy domagać się zemsty na takim człowieku, który w swojej pomieszanej religijności no, chce robić coś, co uważa za dobre. Więc tutaj możemy tylko ze współczuciem modlić się o jego zbawienie, o jego otwarcie jego oczu i przez to wybaczenie. Natomiast myślę, że są sytuacje, w których na przykład, tak jak tutaj, mamy brata, który grzeszy, którego wyłączamy ze zboru i teraz pytanie, w jaki sposób my mu wybaczamy? Bo zrobił coś złego, załóżmy, że no, ciągle plotkował w zborze, tak? Obgadywał, wymyślał na ludzi historię, dokuczał ludziom i napomniany po prostu się wypiera wszystkiego, chociaż jest wielu świadków, ale się wypiera, twierdzi, że nie, że to nieprawda i tak dalej. No i teraz napominamy go, ale po prostu dalej to robi, nie? Jeszcze idzie i poza zborem wszystkich obgaduje, nie? Na przykład. I teraz jak, w czym leży nasze przebaczenie? Jak my mamy mu wybaczyć, kiedy no, dalej nas obrabia, nie? I jeszcze inny. Ja myślę, że tu, znaczy ja to widzę trochę inaczej, że to przebaczenie to nie jest właśnie wtedy, kiedy on nadal źle czyni, tylko to nawiązuje do tego, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Więc jeżeli rozmawialiśmy wcześniej, bo to jest kontynuacja tego, że napominaliśmy i cały zbór o tym się dowiedział, a on nie zgodził się z tą decyzją, tak? I nadal żyje w grzechu, to już nie ma jedności z Chrystusem, no i nie należy do zboru i tak dalej, i tak dalej. No i to jest w niebie też jakby zaznaczone, że nie, no ten człowiek nie należy. Ale jeśli się opamięta i przyjdzie, no to wtedy mu przebaczamy. I wtedy w niebie też jest jakby przebaczenie dla niego. No, się zgadzamy bez dwóch zdań, to co mówisz na pewno. No i choćby przyszedł i 700 razy, to tak ma być. Tylko pytanie. A nie w takim, że on grzeszy, a my mu przebaczamy. No właśnie, tylko pytanie, czy jest możliwe przebaczenie z zastosowaniem kary? Że przebaczamy, ale nadal karamy. Czy to już nie jest przebaczenie? Dziwne, nie, to nie jest dziwne, nie? Przecież tak z dzieckiem tak? Jest często. No dziecko, załóżmy, robi coś w broni i my mu, że tak powiem, wlepiemy w tyłek, tak? Weźmiemy tam packę czy kija i mu damy przez tyłek, ale on dalej jest zbuntowany, ale my mu no, wlaliśmy, wytłumaczyliśmy i no, wybaczyliśmy. Chociaż na pewno jest inaczej, jak dziecko żałuje i powie przepraszam, a inaczej jest, jak nie chce powiedzieć przepraszam i uważa, że się niesłusznie mu wlali. Nie? Ale z drugiej strony, czy mu nie wybaczymy wtedy, czy będziemy do końca życia mu to wypominać, czy jak długo będziemy, że tak powiem, się na niego gniewać. No myślę, że po prostu zostawiamy go, dostał karę i liczymy na to, że w końcu się dojdzie do niego. No, ale czasami są dzieci bardziej krnąbne, którym to długo, długo zajmuje. Teraz my tak długo będziemy mieli przebaczenie. Ja myślę, że wykonanie kary jest właśnie tym słusznym działaniem, które musi mieć miejsce, ale temu może towarzyszyć przebaczenie. Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście takie filmy o wymierzeniu kary śmierci, gdzie ludzie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, często było tak, że jak było krzesło elektryczne, to było tak, że ci pokrzywdzeni znajdowali się na sali przy wykonywaniu kary śmierci. I teraz najczęściej było tak, że ten skazaniec, który ponosił karę śmierci, jeżeli no, przyznał się do winy, udowodniono mu winę, prosił o przebaczenie tych, których pokrzywdził, na przykład zamordował dziecko, czy kogoś z rodziny, męża, żony, i on prosił o wybaczenie tę osobę. I teraz pytanie, jak ta osoba ma mu wybaczyć, kiedy za chwilę będzie, że tak powiem, zginie z powodu tego, co zrobił. Myślę, że tutaj jest pewien dylemat, ale jest to możliwe. Jest to możliwe, żeby wybaczyć tej osobie, chociaż nie oznacza to, że teraz nie ma ponieść tej konsekwencji. Musi ponieść konsekwencje swojego czynu, czyli musi no, zginąć na tym krześle elektrycznym, ale ja mogę mu powiedzieć, że mu wybaczam. Chociaż na pewno jest to bardzo trudne, tak jak jeśli zabił mojego męża, czy żonę, czy dziecko, no to jest dramat teraz wybaczenia. Jednocześnie świadomy jestem, że byłem w sądzie, składałem zeznania, które doprowadziły do tego, że on teraz siedzi na tym krześle elektrycznym i za chwilę umrze, tak? Przez moje zeznania, przez mój akt oskarżenia i tak dalej. To jeszcze można na przykład powiedzmy, mówię, że wybaczę, to z zabójcą idzie ponosi konsekwencje, to idzie taki, z takim przebaczeniem na ten świat. Ale to jest inna mowa, myślę, że bo tu chodzi o to, że jeżeli taki brat czy siostra z grzechu jest wyłączona, czy zbój, ciągłym przebaczaniem jest do tego brata i siostra. No właśnie, tutaj to jest żebyśmy się zastanowili, w jakim sensie moglibyśmy przebaczyć, co moglibyśmy, no załóżmy, weźmy znowu sytuację tego, że ktoś, załóżmy, obmawiał mnie, tak? I teraz napomnieliśmy go, on się wypiera, on twierdzi, że on mnie w ogóle nie obmawiał, chociaż są świadkowie, wobec których obmawiał, oni mówią, no przecież obmawiałeś go. Nie, ja nie obmawiałem, ja nic takiego nie mówiłem. Kłamiecie, wszystkim zadaje kłam, twierdzi, że nie, czyli kłamie, obmawia i teraz wyłączyliśmy go i mówimy, tak długo jak się nie opamiętasz, no to tak jak tutaj czytamy, jesteś celnikiem i grzesznikiem, nie masz, nie bierzesz udziału w tym i w tym pytaniu. I teraz pytanie, czy ja mogę mu mimo tego wybaczyć, a że nie odmawia. A on dalej cię odmawia. No dalej nie, załóżmy tam odmawia. I teraz pytanie, czy ja mogę mu nie wybaczyć, czy ja mogę mieć wobec niego ciągle niewybaczenie w sercu. Bo jest napisane, że jeśli my nie wybaczymy z serca, to ojciec nam nie wybaczy naszych grzechów. Teraz się zastanawiam, czy to wybaczenie jest powiązane z tym, że ja odstępuję od kary? Chyba nie. Mogę wykonywać karę, mogę wykonywać dyscyplinę, a jednak z serca odpuścić w takim sensie, w pełnym sensie, bo wiadomo, będzie inaczej, jak on przyjdzie i przeprosi. Wtedy to już będzie takie prawdziwe odpuszczenie w sensie do zera, tak? Że się no, znowu będziemy jak brat i siostra. Natomiast tak długo, jak on nadal to robi, no to wybaczenie będzie cząstkowe. Ale myślę, że dobrze by było, żebym ja w sercu nie nosił żalu, tak? Żebym nie nosił urazy, żeby we mnie się nie zrodziło jakaś wrogość do tej osoby. Żeby we mnie nie było jakiejś, no, czegoś... Zgorzknienia, tak, wrogości, tak, jakichś, wiecie, rzeczy, które by mnie niszczyły. Tak. I powodowały, że zamiast, załóżmy, później przebaczyć, to będę dalej nosił urazę, bo gdzieś tak zgorzknieje, gdzieś tak nabiorę nieufności i nabiorę takiego dystansu do tej osoby, że będzie później mi trudno przebaczyć, nawet jak będzie żałować, nie? Więc tutaj myślę, że są, że jest takie napięcie, nie? Między tą potrzebą odpuszczenia z serca każdemu i modlitwy o tą osobę i błogosławienia tej osoby, a jednocześnie taką zdrową dyscypliną, która ma tę osobę przywieźć do Pana. Tak, tak sobie myślę. No. Więc tutaj się zgadzam z tym, co Anna mówi, że jak ta osoba przychodzi i żałuje, no to wtedy jest to takie całkowite odpuszczenie, bo wiemy, że ta osoba jest widzi to. Ale pomyślę sobie o takich sytuacjach, że ona nigdy nie opuści. Pamiętam też rozmowę z taką siostrą, która mi mówiła, jak jej ojciec ją krzywdził. I ojciec znał. I ona nie miała szans jakoś z nim porozmawiać. I ona się przez lata trafiła tym, że ona mu nie przebaczyła. Nie powiedział, on ją krzywdził, źle ją traktował. I ona, że tak powiem, nie miała jak mu przebaczyć. Nie? Bo cały czas on to robił. I potem zmarł. I teraz na niej było ciężko z tym żyć, nie? Że ona mu nie wybaczyła. I naprawdę tak się nad tym zastanawiałem, sobie myślałem, no z jednej strony, no jak miałam nie wybaczyć, kiedy ona cały czas krzywdzi. A z drugiej strony, jak w ogóle, jak to wybaczenie miałoby wyglądać? Mówię, gdyby on się opamiętał, przeprosił ją, wyznał, no to wiadomo, że wtedy miałaby wręcz obowiązek nie wybaczyć. Natomiast w takiej sytuacji, mogę się zapytać? Jak my możemy zdefiniować przebaczenie? Bo co to jest dla nas? To tutaj by trzeba było też się nad tym zastanowić. Co to jest, bo jeżeli mam komuś coś wybaczyć, to znaczy, że ja to zapomnę. To ja tego nie zapominam, bo ja mam głowę, mam rozum, mam pamięć i nie wymarzę tego. Natomiast mogę wspominać tego, nie wykorzystywać tego przeciwko tej osobie. Myślę, że wybaczenie to jest z naszego ludzkiego punktu widzenia staranie się traktować tą osobę tak, jakby to się nie stało. Że tutaj to się stało, my wiemy, że to się stało, ale nie wyciągamy tego, nie wspominamy tego, nie staramy się, modlimy się też, jako chrześcijanie mamy też łaskę od Boga, by Bóg pomógł nam kochać tą osobę, tak jakby nam tego nie zrobił. Ja myślę, że to jest decyzja. Kiedy my podejmujemy tą decyzję, że wybaczamy, zrobiłaś mi potworną rzecz, ale ja ci wybaczam i ten żal dalej jest, no bo jest. I wtedy Pan Bóg, tak jak modlitwa pańska, odpuść nam nasze winy, jak my, i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest winowajca, ale ja podejmuję decyzję, że wybaczam tej osobie i wtedy tą ranę już Pan Bóg się tym zajmuje. Że ja mogę właśnie z tą osobą rozmawiać, mogę mieć, no to już dalej Pan Bóg czyni. Do mnie należy, ja tak rozumiem, decyzja, że ja ci przebaczam, a Pan Bóg potem. Bo ja się sama przekonałam. A potem aż zdziwienie, jejku. Co, i to nie było moje. Tylko ja nie umiem zaufać, jak ludziom szybko nie umiem na mama zaufać. A czy to jest grzech nie zaufać? Znaczy, jeśli nie mamy podstaw do zaufania, no to myślę, że to jest normalne. No tak, że jest tak. Słuszne, żeby nie pokładać ufności, to jest to ci już setki razy Więc tutaj co innego jest zbudowanie zaufania, a co innego jest traktowanie kogoś w sposób, jakbyśmy nawet mieli do niego urazę. No właśnie, no, że to myślę, że to wybaczenie to właśnie pozbycie się tego żalu, a nie tylko, o, no wybaczam, no dobra, wybaczam, a żal gdzieś zostaje. No to wtedy według mnie oczywiście nie jest wybaczenie, bo właśnie mogę mieć obawy, bo jeśli mnie ktoś skrzywdził 10 razy albo 100 razy, to ja mam podstawę przypuszczać, że jak się zbliża taka sytuacja podobna, to że on mnie znowu skrzywdzi, No, ale żalu w sercu nie mogę mieć. No, to jest właśnie chyba wybaczenie. Ale tego sobie nie wyprodukujesz sam, to ci No to właśnie, no, ale no tak, ja to, że tak to odwoga, to tak, tak, tak, tak, no ale to musi decyzja? Być jakby w sercu odpuszczenie, no bo to... No bo jeśli nas tu kuje, a my powiemy, no dobra, no to już spoko, dobra, jest git, no, a tutaj gdzieś mamy żal, no to chyba to nie byłoby wybaczenie. No może w ogóle nie było tej decyzji prawdziwej wybaczenia. Czasami myślę, że są tak głębokie rany i tak trudne sytuacje, że to może być proces. Czasami myślę, że musimy wiele razy wybaczać i wiele razy się modlić, żeby Boga nam łaskę wybaczyć. Nie? To nie zawsze jest takie, wiadomo, jak to była mała rzecz, nieświadoma rzecz, no to jest dużo łatwiej wybaczyć. Mm-hmm. Nie? Ale jeśli to było jakieś systematyczne, takie wyrafinowane, takie przemyślane działanie, to myślę, że wtedy jest dużo, dużo trudniej wybaczyć. I tutaj potrzebujemy Bożej pomocy. Tak. Żeby Bóg dał nam tę łaskę wybaczyć i nawet w jakiś sposób właśnie zapomnieć. Nie tak, że całkiem to wymarzenie z pamięci, ale w takim sensie, że to przestaje nam stać przed oczami, tak? że nie żyjemy tą krzywdą, tym zranieniem, tylko staramy się właśnie traktować tą osobę inaczej, szczególnie jeśli żałowała. Nie mówię, tutaj na pewno to jest ogromną pomocą. Kiedy ktoś przeprasza, kiedy ktoś żałuje, to tutaj myślę, się otwiera naprawdę takie źródło uzdrowienia, kiedy jest szczery żal. Najgorzej, kiedy tego nie ma. Kiedy właśnie ta osoba dalej to robi, dalej się tak samo zachowuje, to tutaj myślę, trzeba cudu wręcz, żeby wybaczyć. Nie wiem, czy czytaliście tę książkę Corrie ten Boom. No, więc tam jest, jak do niej podszedł ten asesman, który już był nawróconym człowiekiem i ją prosił o wybaczenie i podaje jej rękę. Ona nie umiała tej ręki podać, walczyła z sobą, nie? A przecież była osobą naprawdę odrodzoną, a jednak i kiedy podjęła tą decyzję, że podaje, nagle myślę, że to Pan Bóg uczynił. Dlatego mówię, że ranę usuwa Pan Bóg, kiedy my podejmujemy decyzję przebaczenia. Bo to człowiek sam... To tam było trochę łatwiej, na to, że on już był wierzącym człowiekiem i on podszedł i on ją przepraszał. No mimo to, nie chciała mu zmagać się. Po takich właśnie doznaniach, po takich strasznych przeżyciach. Mimo to. Więc wiadomo, że głębsze jest to zranienie. Ale kiedy podjęła tą decyzję, tak że rękę podaje, to nagle się coś stało, no ale to Pan Bóg uczynił. No dokładnie, podobnie miałem u siebie, kiedy z byłym mężem mamy, kiedy bardzo nas gnębił mamy i mnie bił, znęcał się fizycznie, psychicznie, już nieważne, ale po prostu nawet ukradł mi tam komputer i chodzi o to, że nawet kiedy ukradł mi komputer i dwa komputery mi ukradł jednocześnie i kamerę, no po prostu nawet nie chciałem tego zgłosić na policję, bo źle myślałem. Myślałem, że chciałem to po prostu oddać Bogu, chciałem po prostu miałem przebaczenie w sercu. Nawet jak gdzieś tam mnie zaczepił i po prostu nieważne co zrobił, tak? Jakie rzeczy dokonał. Nawet jakbym go teraz na ulicy spotkał, pewnie by nie był zadowolony i po prostu źle by się do mnie zachował, bo znam go, prawda? Ale wiem, że chciałbym z nim porozmawiać, chciałbym do niego podejść i coś mu dobrego, tak? Chciałbym powiedzieć Ewangelię. Dlatego w ogóle nie mam do niego żadnego żalu, żadnej... No, przebaczyłem mu, dzięki Bogu. Tak jak mówię, myślałem, że przebaczenie jest w tym się objawia, że jak mu coś, że jak on mi coś ukradł, to ja nawet nie pójdę z tym na policję. Źle miałem. Źle myślałem. Pan Jezus, jak widzimy dalej, opowiada tą przypowieść o tych dwóch sługach, która ilustruje Boże przebaczenie nam, naszych grzechów i to przebaczenie, które my jesteśmy winni naszym bliźnim. Tutaj Piotr mówi, ile razy mam przebaczyć memu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie. Więc moglibyśmy to zawęzić tylko do braci i powiedzieć, że no w kościele, tak? Braciom i siostrom powinniśmy przebaczać, ale w tym świecie ludziom już nie musimy przebaczać. Niektórzy tak mówią. Niektórzy tak to zawężają. Natomiast czytając dalej to wyjaśnienie, Pan Jezus tutaj mówi dlatego, czyli znowu Pan Jezus nawiązuje do tego, co Piotr mówił. Jezus mówi nie 7 razy, ale 70 razy 7. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do Króla. Czyli tutaj Pan Jezus odnosi się cały czas do tej kwestii, o której jest mowa, tak? O tej właśnie kwestii grzeszącego brata, który żałuje, przebaczamy mu. Przeczytamy tą opowieść, tą przypowieść, to tutaj wyraźnie widzimy, że ten pierwszy sługa prosi o wybaczenie i ten Pan mu przebacza. I w tym drugim przykładzie ten współsługa też prosi o przebaczenie. Więc w obu przypadkach mamy dłużników, którzy nie są w stanie spłacić długu, czyli tutaj szczególnie ten pierwszy ma ogromny dług, tak wielki, że nie ma szans, żeby go kiedykolwiek spłacił. Ten drugi ma mniejszy dług, który mógłby spłacić, ale najwyraźniej w obecnej sytuacji nie jest go w stanie spłacić. Ta jego obietnica, że mu wszystko odda, jest realną obietnicą, że jest w stanie naprawić to, co złego zrobił i obiecuje, że ma taką intencję. Czyli w jednym i w drugim przypadku mamy prośbę o przebaczenie i nawet jeszcze dodatkowo zapewnienie, że zwrócą to, co są winni. Chociaż wydaje się, że w tym pierwszym przypadku to chyba jest niemożliwe przy tak ogromnym długu. Natomiast zobaczcie, jaka jest konkluzja. Pan Jezus mówi, że Ojciec Niebiański uczyni tak z wami, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinienia. Czyli tutaj mamy sytuację, w której najpierw wydaje się, że to przebaczenie przyszło, tak? Ten Pan, ten bogaty, ulitował się, uwolnił tego sługę i darował mu. Czyli z jednej strony mamy tutaj ogromny dług, który ten człowiek nie jest w stanie spłacić, ale błagał litość, błagał czas i ten Pan okazuje mu nie tylko cierpliwość, ale okazuje mu litość i daruje mu zupełnie ten dług. Więc tutaj mamy sytuację, która ilustruje nasze przebaczenie nam naszych grzechów przez Boga. Przychodzimy do Boga, wyznajemy nasze grzechy i nie jesteśmy w stanie spłacić tego długu, bo tym długiem jest śmierć. Więc tutaj jakbyśmy mieli go spłacać, to tylko umierając. Więc Bóg daruje nam życie zamiast śmierci, wieczne życie, przebacza nam nasze grzechy, uwalnia nas od kary, dlatego że Jezus w nasze miejsce umarł, poniósł już naszą śmierć, zapłacił za nasz dług, więc Bóg może nam sprawiedliwie wybaczyć to. Natomiast oczekuje, że tak samo my teraz z serca odpuścimy każdemu, jakiekolwiek by miało wobec nas przewinienia, dlatego że one są dużo mniejsze od naszego długu, który my byliśmy. Więc cokolwiek by nas ktoś oszukał, jakkolwiek by nas tam nie wykorzystał, jakąkolwiek krzywdę by nam nie zrobił, to i tak więcej Bóg nam wybaczył i wobec tego my musimy z serca odpuścić każdemu. Tylko pytanie, czy znowu bez tego błagania litość. Tutaj mamy w jednym i w drugim przypadku tą postawę skruchy, tą postawę błagania o litość. Nie? Więc na pewno w takich sytuacjach jest łatwiej. I myślę, że generalnie to jest sytuacja, w której nie ma dla nas opcji. To jest na pewno sytuacja, w której musimy z serca każdemu odpuścić. Jeśli ktoś prosi o przebaczenie, winniśmy to przebaczenie dać. I jeśli go nie damy, no to mamy tutaj groźbę, że Bóg nam cofnie, że tak powiem, swoje przebaczenie. Czyli nam tak naprawdę nie odpuści. Nie? Więc tutaj nie ma dla nas opcji. Musimy wybaczyć każdemu, kto nas prosi o przebaczenie. Jak mówię, gorzej jest w sytuacjach, kiedy tej prośby nie ma, jest dalej postawa czynienia zła. I tutaj rzeczywiście ten dylemat jest dużo, dużo poważniejszy i trudniejszy. I to przebaczenie pewnie, jeśli jest, to ma inny charakter. No, to jest takie bardziej chyba przebaczenie, które sam Bóg nas kształtuje, kiedy my się modlimy o tą osobę. Tak jak jest napisane, błogosławcie tym, którzy wam źle czynią. Więc myślę, że kiedy taką postawę przyjmujemy, Jezus mówi, że twój nieprzyjaciel pragnie, napój go. Jeśli jest głodny, napój go. Czyli bardziej praktycznie podejmujemy działania w kierunku tych naszych oprawców, krzywdzicieli, czynimy z dobrze wobec nich. Więc tutaj możemy mieć nadal w sercu problem, nadal możemy, wiecie, czuć różne rzeczy, tylko jakby jest to, nie panujemy nad naszymi odczuciami w pewnych sytuacjach. Pewnych ludzi się boimy, pewni ludzie budzą w nas jakieś nieprzyjemne odczucia, bo wiemy, że oni nas nienawidzą, wiemy, że oni są agresywni wobec nas, więc trudno, żebyśmy czuli się dobrze w ich obecności. Trudno, żebyśmy teraz się uśmiechali, kiedy oni z nienawiścią na nas patrzą i by nas zagryźli, jakby mogli. Nie? Więc jakby zrozumiałe jest, że nasze uczucia i emocje mogą być negatywne, bo to jest jakby rezultat czegoś, nad czym nie panujemy. Natomiast możemy panować nad słowami, które wypowiadamy, czyli nie oddajemy bluźnierstwem za bluźnierstwo, przekleństwem za przekleństwo, groźbą za groźbę, tylko staramy się do nich mówić w miłości, w pokoju, nie odzwierciedlając ich nienawiści. Tu jest myślę dla nas wyzwanie, żeby nie poddać się tej pokusie, żeby zachowywać się tak, jak oni się zachowują, tylko właśnie błogosławić w praktycznym sensie. Tu jest myślę największe wyzwanie. Tutaj potrzebujemy pomocy Ducha Świętego do tego, żeby On nas uzdolnił, żeby właśnie nie mówić niczego, co by miało znamiona nienawiści, jakiejś chęci zemsty, czy czegokolwiek takiego. Ale jeszcze nakarmić, nakarmić, jak to potrzebuje, nie? To tak? Jest... Słyszałem taką sytuację, taką świadectwo takiej siostry, którą mąż zostawił chyba z czwórką dzieci, jeśli dobrze pamiętam, i prowadził takie bardzo płaszcze życie. Naprawdę taki był po prostu dramat kolana. I zachorował chyba na AIDS, jeśli dobrze pamiętam. Albo na jakąś taką chorobę, która naprawdę sprawiła, że wymagał takiej stałej opieki. Jeszcze było w czasach, kiedy nie było lekarstwa na AIDS. Czy teraz też w zasadzie nie ma, więc są środki, które pozwalają tym ludziom normalnie funkcjonować, ale wtedy być może to była jakaś inna choroba, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie był w takim stanie takiego, wiecie, nie był w stanie normalnie funkcjonować. I nie pamiętam, czy ta kobieta, z którą był wcześniej, zmarła, czy go wyrzuciła z domu. I on wrócił do niej. Znaczy wrócił w takim sensie, że po prostu błagał ją o litość. Ja mogę przeczytać. przyjęła. I ona go przyjęła, ale się nie opiekowała do śmierci. Piękne. No, jakkolwiek mogę sobie tylko wyobrazić, jak musiałem targać emocje, kiedy po tylu latach jego hulaszczego życia przychodzi teraz do mnie, żeby ona teraz się nim zajęła. Kiedy ją zostawił z małymi dziećmi, po prostu poszedł w świat. Tylko sobie mogę wyobrazić, jakim wyzwaniem było dla mnie, żeby teraz patrzeć, jak ten człowiek umiera po swoich hulankach i opiekować się nim, przewijać go i tak dalej. Także no to ale naprawdę świadectwo, nie? Taka osoba, która podejmuje taki trud, no wiadomo, wszyscy ludzie patrzą w oku, coś poza, wszystko sobie jakieś wyrzucić takiego brania, nie? Tak. Zdycha na ulicy, a nie teraz się litować na nim, jak on nie miał litości na nim, nad swoimi dziećmi. No to jest chyba człowiek myśli, nie? Zemścić się teraz, pokazać mu, że skoro byłeś taki, to teraz sobie umieraj tam na śmietniku, nie? A tutaj jednak, no, tutaj jesteśmy wzywani, żeby zrobić daleko więcej niż sprawiedliwość wymaga. No, bo sprawiedliwość powiedziałaby, naważyłeś się piwa, teraz sobie upili. Ponosisz konsekwencje tego, co zrobiłeś. Nie? A jednak tutaj miłosierdzie grubie nad sądem. I tutaj jest wyzwanie dla nas, by w takich sytuacjach uczynić tak, jak Bóg uczynił z nami. Ja też świadectwo jednej siostry, kto też zostawił szóstką dzieci. I odszedł i później związał się z inną kobietą, ale ta kobieta też umarła na raka. I on był, żył sam i jedna z córek, która się nawróciła, poszła do tego taty. Poszła i powiedziała, że chce ci pomóc. Ty nas zostawiłeś, ale ja uwierzyłam w Pana Jezusa i ja chcę ci pomóc i Pan Jezus też ci może wybaczyć, jeśli poprosisz. I on umierając do końca, on mówił, Bóg nie może wybaczyć tego, co on nie umiał sobie sam wybaczyć. Nie. I odszedł tak. To jest niemożliwe, żeby Bóg mi wybaczył to, co ja zrobiłem. A ona jeździła do niego i też się nim opiekowała i wszystko, no naprawdę dla niego robiła tyle i ciągle mu tłumaczyła, że Pan Bóg ci... Nie. On, do niego dotarło, co on zrobił. Oni chodzili, oni zostali w nędzy, bo na wsi mieszkali, w nędzy zostali, musiały te dzieci grzyby, jagody zbierać, żeby książki, buty kupić, żeby... I on zrozumiał, co on zrobił. Tak. Nie umiał. Powiedział, to jest niemożliwe, żeby Pan Bóg takiemu draniowi, co ja zrobiłem. A kiedyś tego nie widział, a później zobaczył i odszedł. Zresztą ona nie wie w sumie, ona mu cały czas mówiła, że Pan Bóg ci może, nie była przy jego śmierci, nie była, a może jednak Pan Bóg łaskę okazał, nie? I on mógł, no nie wiadomo, nie wiadomo, mu źle mówię, nie? Może modli się o niego i może Pan Bóg, ale on nie umiał sobie wybaczyć tego, co on zrobił. To dla niego się stało niepojęte, co on. On tego nie widział kiedyś. Myślę, że wielu ludzi się zmaga z tym z tak głębokim poczuciem winy, że jeśli nie poznają właśnie tej miłości Pana Jezusa, tej gotowości Boga, by wybaczyć wszelki grzech, oczywiście po ludzku wiele ludzi sobie nie radzi z poczuciem winy. To, że człowiek ci wybaczy, tak jak mówisz, drugi człowiek niekoniecznie sobie wybaczy sam. Nie? A mama tej właśnie siostry, jej też prosiła, miała do niej nienawiść do niego straszną i mama wybaczyła. z serca wybaczyła i odeszła pojednana z Bogiem. A on właśnie mówił, że to było tak straszne, co on zrobił, że nie ma, on mówi, dla mnie nie ma wybaczenia, nie ma. Ale... umartwiają, że tak powiem. Czy to jakaś taka forma jest jakiegoś takiego zadawania sobie bólu z powodu tego bólu, który się zadało innym, natomiast jest to zabójcze i w żaden sposób nikomu nie pomaga. Po naszej stronie jest takie świadectwo takiego Michała Skoczylosa, który na jednym z tych braterskich naszych spotkań opowiada takiej dramatycznej sytuacji właśnie ze swoim ojcem, który jest bezdomny i do którego on dzwonił, nagrał tą rozmowę telefoniczną, puszcza tą rozmowę i opowiada, jak on tego ojca szuka, znajduje, mówi o Panu Jezusie, przebacz, niesamowite świadectwo, piękne świadectwo, warto posłuchać. Skoczy raz, jak imię? Pan Mirek jest tak. Ale będzie to nagrane gdzieś? Ale to nagrane, na naszej stronie. Jest na YouTubie wpiszecie niesamowite świadectwo ojca i syna. Aha. To tam pod takim tytułem też jest. No, naprawdę piękne, piękne świadectwo. I ten brat, nie Mirek, to jest ojciec, a on ma imię inaczej. On jest, to sobie sprawdzę, no? Jak on ma imię. Nie, to ojciec jest Mirek, teraz mi się przypomina. No to też naprawdę piękne świadectwo takiego, wiecie, przebaczenia po dramatach, takich głębokich dramatach rodzinnych. I ten syn, no, kilka razy tego ojca przywoził na nasze spotkania braterskie. Gdzieś tam z ulicy, bo już tak powiem, ściągał. No ojciec każdym razem wracał. Dramat się tam toczy, ale powiem wam, że jak widziałem, co on robi dla tego swojego ojca, to byłem pełen podziwu dla niego, ile on się dla niego poświęcił, jak on tam próbował właśnie mieszkanie załatwić i różne rzeczy. No i ten ojciec też nie mógł wierzyć. Mówi, ty mój synku do mnie dzwonić, przecież ja mam tyle krzywdy zrobiłem, jak ty możesz mi wybaczyć? Też nie mógł po prostu pojąć tego, nie? No. Także tutaj jest niesamowita moc, myślę, też Boża, kiedy Bóg daje taką miłość w nasze serce, naszych wrogów, czy tych, którzy nas skrzywdzili i potrafimy to, co Bóg nam dał, bo tak naprawdę to się z tego rodzi, nie? Z tej głębokiej świadomości, ile Bóg nam wybaczył, jak Bóg nas przyjął i jak uwolnił nas całkowicie, zmazał zupełnie wszystkie nasze grzechy. To myślę, że jeśli to poznajemy i za to jesteśmy wdzięczni, no to budzi to w naszych sercach gotowość przebaczenia w najbardziej trudnych, dramatycznych sytuacjach. To jest ogromnym świadectwem właśnie tej mocy Boga, by wybaczyć człowiekowi. Pan Jezus powiedział, komu wiele tego, to nawet wiele było. Dokładnie. Przecież chodzi o to, że jeżeli mam świadomość, bo tak. Jeśli mam świadomość, to mam wiele zgrzeszeń, osoby takie coś, tak. No to wtedy ja będę, to jest ego, nie wiem, co to jest. Sprawa zrozumienia powagi naszego grzechu. Dokładnie. A kiedy wiem, że to jest niesamowite, straszne rzeczy, Bóg wszystko wziął, wybaczył, wyprostował całe życie, no to o czym to mówić? Tylko ja wybaczam chętnie, tylko ja mówię, są rzeczy, ja złapałam się na tym, że nie umiem zaufać. Tak na nowo, nie? Ja myślę, że Bóg też nie ufa w takim sensie, że Bóg teraz nie powierza komuś, kto jest niewierny, swoich bogactw. To też widzimy. Pan Jezus mówi, że jeśli ktoś jest wiernym sługą, ten będzie postawiony nad większym, ale jak ktoś jest niewiernym sługą, małym jak jest, to wtedy Bóg go nie postawi nad niczym większym. Więc człowiek, który nie jest wierny Bogu, no widać, że stoi w miejscu albo się cofa. Tylko człowiek, który wiernie służy Bogu i wiernie zarządza Jego dobrami, otrzyma coś więcej. Będzie postawiony nad wyższymi rzeczami. Więc to też jest pewna zasada Bożego Królestwa i myślę, że ona jest ściśle związana właśnie z tym, no, z tą postawą wierności. Więc tutaj, tak jak rozmawiamy, no, trudno zaufać komuś, kto nas ciągle okłamuje. No, to normalne, wręcz nie powinniśmy ufać takiemu komuś, dopóki nie okaże się, że zmienił się, że jest prawdomówny, daje dowody na to. Ale to, że raz czy drugi powie, że on się zmienił, a widzimy, że za chwilę robi to samo, to nie możemy. Ale wybaczyć. Wybaczyć, tak, oczywiście. To jest jedno. Natomiast trudno, żeby teraz powierzyć komuś jakąś odpowiedzialność, to za chwilę, wiesz, to wszystko zostawia i to już nie będzie. Albo wiesz, zrobi coś z tym, no, będziemy wstydnie, tylko będziemy potem musieli się za kogoś tłumaczyć. Więc tutaj to jest myślę właściwe i zrozumiałe, żeby najpierw zobaczyć jakąś przemianę. Dopiero kiedy widzimy przemianę, widzimy owoce pokuty, wtedy winniśmy faktycznie powolutku ufać więcej. Nie? Ale to też jest ostrożnie, no bo bez sensu robić jakichś kroków bez myśli. Tutaj myślę, że tutaj nie ma w tym nic niewłaściwego, wręcz przeciwnie, kierujemy się normalnymi zasadami jakiegoś trzeźwego myślenia, do którego też nas Biblia wzywa. To co, pomodlimy się jeszcze, nie? Przez 30. Kochany Ojcze, dziękujemy za ten wspólny czas, nasze rozmowy, modlitwy. Prosimy, żebyś to słowo, które rozważamy, pomógł nam jeszcze przemyśliwać, aby ono zostało w naszych sercach, tak abyśmy postępowali tak, jak Ty nam nakazujesz, abyśmy troszczyli się o braci, siostry, miłowali się i w tej miłości też napominali, kiedy widzimy jakiś grzech, nie plotkowali, nie roznosili za plecami braci, sióstr, czy też nawet w świecie, kiedy mamy kontakt z ludźmi tego świata, ale mieli odwagę, by napomnieć w oczy, jeśli trzeba szukać pomocy, aby ratować brata, siostra szczególnie. A jeśli trzeba podjąć te bolesne kroki wyłączenia ze społeczności, właściwego traktowania takich osób. Panie, modlimy się, byś dał nam łaskę postępować według Twoich przykazań, według Twoich wskazówek i mieć też miłosierne, przebaczające serca, aby nic nie stało na przeszkodzie między nami a Tobą przede wszystkim, ale też między nami i naszymi braćmi i siostrami. Prosimy o Twą łaskę i pomoc przez Pana Jezusa. Amen. Amen.